ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو لوگ کم فہم ہیں اور اس وجہ سے جناب سے مناسبت نہیں ہوتی اس میں ان کا کیا قصور؟ فرمایا کہ میں اس پر مواخذہ نہیں کرتا، ہاں کم سمجھو اور بد فہموں سے میں تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے کہ مناسبت پیدا نہ ہو جو کہ شرط نفع ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں عدم مناسبت ہی سبب ہوئی جدائی. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے مناسبت کا ذکر فرمایا. شیخ سے نفع جب ہوتا ہے جبکہ شیخ کے ساتھ مناسبت ہو، مناسبت نہ ہو تو پھر نفع نہیں ہو. پھر دوسرے موقع میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے مناسبت پیدا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ مناسبت پیدا کیسے ہو، مناسبت پیدا کیسے ہو. جی، تین چیزیں بیان فرمائیں، تتبہ، استحضار، اتباع. تتبہ، استحضار، اتباع، یہ تین کام کرے تو مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، کم ہو تو زیادہ ہو جاتی. تتبہ، تتبہ کا مطلب یہ ہے کہ تلاش کرے کہ شیخ کا اصلاح کا طریقہ کیا ہے، اس کو تتبہ کہتے ہیں. تلاش کرے کہ یہ شیخ اصلاح کیسے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ان کا طرز کیا ہے، خط و کتابت ہے یا پاس بیٹھنا ہے یا کوئی اور طریقہ ہے. دیا، اس کو تتبہ کہتے ہیں. استحضار، جو طریقہ معلوم ہوا ہے اس کو یاد بھی رکھے، یہ نہیں کہ بھلا دے، یاد رکھے. تیسرے، اتباع، اس پر پورا پورا عمل بھی کرے، وہ طریقہ اختیار کرے. جب یہ تین کام کرے گا تو شیخ سے مناسبت ہو جائے گی، اگر کم ہے تو زیادہ ہو جائے گی، اور جب مناسبت ہو جائے گی تو پھر فائدہ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا، دم بدم فائدہ ہی فائدہ ہوگا. جی ہاں، لیکن یہ مناسبت ضرور حاصل کرے، مناسبت ضرور حاصل کرے، بغیر مناسبت کے فائدہ نہیں ہوتا. کوئی بھی کام سیکھنا ہو اس میں استاد سے مناسبت ضروری ہے. کوئی لکڑی کا کام سیکھنا چاہے، کوئی لوہے کا کام سیکھنا چاہے، کوئی تعمیر کا کام سیکھنا چاہے. جی ہاں، کوئی دکان کرنے کا کام سیکھنا چاہے، کوئی کھیتی کرنے کا کام سیکھنا چاہے، تو ان سب میں جس سے سیکھ رہا ہے اس کے ساتھ مناسبت ہونی چاہیے. اگر مناسبت ہوگی تو وہ کام سیکھ سکے گا، مناسبت نہیں ہوگی تو کام نہیں سیکھ سکے گا. پھر دین کا کام تو بہت اونچا کام ہے، بہت اہم کام ہے، بہت ضروری کام ہے، تو اس کے لیے بھی مناسبت ہونی چاہیے، جس سے ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے، جس کو شیخ کہتے ہیں، تو شیخ کے ساتھ مناسبت ہونی چاہیے، مناسبت ہوگی تو فائدہ زیادہ ہوگا، مناسبت نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا، تھوڑی ہوگی تو تھوڑا فائدہ ہوگا، اس لیے یہ دین کا بہت اونچا کام ہے، بہت اہم کام ہے، بہت ضروری کام ہے، اس کے سیکھنے کے لیے بھی پیر سے مناسبت ہونی چاہیے، اس لیے اگر مناسبت نہ ہو تو مناسبت پیدا کرے، مناسبت نہ ہو تو مناسبت پیدا کرے، جتنا ضروری کام ہوتا ہے اتنی ہی اس کی تدبیریں بھی ضروری ہوتی ہیں، جتنا کام ضروری ہوتا ہے اتنی اس کی تدبیریں بھی ضروری ہوتی ہیں، دین کا کام ہے، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت حاصل کرنی مقصود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت، جنت کی راحت، یہ ہمیشہ کی راحت، جی ہاں اس کی ہمیشگی سمجھانے کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے یوں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، اگر یہ ساری زمین ایک ہی میدان بن جائے، ساری زمین ایک ہی میدان بن جائے، اور یہ زمین سے آسمان تک چھوٹے چھوٹے دانوں سے بھرا ہوا، زمین سے آسمان تک، آسمان کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ہے آسمان، اتنا اونچا ہے کہ آج کل کے سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ یہ حد نگاہ ہے، بس حد نگاہ ہے، یہ وہاں تک پہنچے جو نہیں، تو کہہ دیا حد نگاہ ہے، مقصد کہ آسمان بہت اونچا ہے، تو زمین سے آسمان تک چھوٹے چھوٹے دانے ہوں، چھوٹے چھوٹے دانے ہوں، ایک چڑیا آئے ان دانوں میں سے ایک دانہ لے کر چلی جائے، ایک دانہ، باقی سارے دانے محفوظ رہیں، پھر بڑے سے بڑا عدد جو آپ سوچ سکتے ہیں، اتنے سال کے بعد، سنکھ بڑا شمار ہوتا ہے اردو میں، سنکھ، ایک سنکھ سال کے بعد وہی چڑیا آئے اور ایک دانہ اور لے جائے، باقی سب دانے محفوظ رہے، سوچیے گا، باقی سب دانے محفوظ رہے، پھر ایک سنکھ سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اور لے جائے، تو اسی طرح آتی رہے تو کرتے کرتے کبھی نہ کبھی یہ سارے دانے ختم ہو جائیں، کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گے، لیکن آخرت ختم نہیں ہوگی، اتنی لمبی ہے آخرت، اتنی لمبی ہے کہ یہ دانے سارے ختم ہو جائیں گے، آخرت ختم نہیں ہوگی، اتنی لمبی آخرت کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور تھوڑی سی کوشش سے بھی اللہ تعالی بیڑا پار کر دیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش سے بھی اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیتے ہیں، رحمت حق بہا نہ میجویت، رحمت حق بہانہ میجویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ چاہتی، ہم بہانہ بھی پیدا نہ کریں، ہم بہانہ بھی پیدا نہ کریں تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، اس لیے آخرت کی لذات اور آخرت کی راحت حاصل کرنے کے لیے نیکی کا بہانہ ضرور اختیار کرنا چاہیے، ضرور اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آمین.